الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب رواه البخاري وعن كعب بن عياز رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر ويقول يقول ابن آدم مالي ومالي وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکو ناستا سڑوان دے سی سولستا رب العالمین دی منگو تاسولا دا صحیح دین دا سمجھ او دا پوہے او بیا پاغی بانے دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. ما چکم آیاتنو سی سو لستا یا احادیث پاک میں لست الداغی لفظی ترجمہ دادا سورہ تکاثر قرآن پاک کی یو مستقل سورت تے پائے کہ اللہ خپل بندگان و توئی الحاکم التکاثر غافل کڑے دے تاسو لرا دا قبر دا آخرت دا اللہ دا ملاقات نا دا مال دیر والی دا مال دیر والی تاسو دا قبر او دا آخرت نا غفلت کی چولیے او دا غفلت او دا دا مال دیر والی او منڈ بتر کمی پوری حتی زرتم المقابر. یو حدیث کی ردی معنی راغلی حتی آتیکم الموت دا منڈی او دا غفلت ترغی دے چھ مرگ برورس دارنگی دبل آیاتی کریمی حسم اول استاللہ وی ایزما حبیب دیت دا دنیا دا جون مثال بیان کا دا دنیا دا جون دن دا سی فانی دے او دا دی دا سی مثال لے لکا باران رو وری او پدی بانے گن بوٹی رو خیجی آغا بوٹی انسانان خوری حیواناتی خوری یو سو رز پاغی دا زمکش نئی لیکن یو سو رز پس دا غا بوٹی اچ شی او زری زری شی او بیا سیلی یو ہوا دا غی غا زرات الوزی را لوزی دا شانن زمونگا استاسو زندگی دا ازوانی دا جوندن دے لیکن یو سو رز پس یو سو کال پس دا بدن پا قبر کی خاوری بپروت فی او دغا دا بدن ذرات دا خارو سر خارشی بی او ہواگانی سلی بی کل یو پلالو زی کل بی بل پلالو زی کمڑن بنے حدیث سماستا سروان دیولو ستوداد امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کی دا حدیث ذکر کرے آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی کد بنی آدم دا پار یو کند وادی وی لکی گی یو لوی خوڑو کند دینا چی پاغی کد او ببوئی گی کہ یو لوی میدان یو لوی خوڑو کند دا بنی آدم دا سروز رو ڈکشی نو دے پا دی بانیم بس نوی چی بس دا غڑی رر کہ یو لوی کند او لوی خوڑو د یو بنی آدم د پار د سرو زرو ڈکشی نو دے پا دیوانیم بس نوی لأحب ان یکون لہو وادیان دے پا بیاوی یر چی دووی نو کدوشی نو دے پوی چی ردری او کدریشی نو دے پوی چی سلور لی بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی ولن یملأ فاہ الا التراب د دد آخلاو خیٹ بغیر د قبر د خارو نو پا بلشی نڈکی دا با دا قبر پا خارو ڈکی ویتوب اللہ علی من تاب اللہ مہربانی کئی پاغچا چا اللہ دا مہربانی ارادو لری بل حدیث ما دا ترمیزی شریف ستا سڑوان دے اولستو حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے دے وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے وی دے ہر امت دے پارا سفتنوا چداغ فتنی دے وجنائی تباش وال حلاک شول دنیا کے پیدا اللہ عذاب راغے رسوا و ذلیل شول او پا قبر و خیرت کے بم ناکامی دائی دے پار جدا جدا فتنوا او زما د امت د پارا فتنه مال لے لکل امت فتنتن و فتنت امتی المال د هر امت د تباہی او د بربادی او د گمراہ کی دو د پار یو فتنه وا زما د امت د تباہی د پارا فتنه سے شے د مال لے. بل حدیث ما استا سڑوان دے تلاوت کو عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دی وئی ز نبی علیہ السلام ترالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر لستو ند سورہ تکاثر دے تلاوت نہ پسی ہوئی چہ بنی آدم وئی زما مال او زما مال شپا او رز دغه سوچو نہ دی دغه فکر نہ دی دا اللہ حبیب و استام مال خو تعالی نشتا مگر آغا دے چتاو خوڑو نفانی دیکو واد غستو نجامی دی زڑی کی او لبست فابلیت جامی دی واغستو نزڑی دیکی او درم خیرات دیکو نو بس مخ کی دیو لے گلو نور تا دا پارس شے نشتا. زمائی عزت مندو حاضرینو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داویلی چی زما دا امت دا گمراہی دا پارس شے دی مال دا د دید گمراہی د پاره یو فتنه او یقینا دا یو ډیر لوی عظیمه فتنه. مونږ تاسو له الله رب العزت سوچ او فکر د دین او د قبر باره کې را نصیب دي کنن غره مونږ تاسو سوچ کو سمره گناهونه چي دي سمره د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نافرمانی چي دي نو داغي نافرمانو غټ سبب د دنیا مال لے. نن کې یو سړی دروغ وای نو څه د پاره وای؟ یو سړی که دروغ وای هغه دروغ چې هغه حرام دی او الله قرآن شریف کې وای په دروغ جنو دی د الله لعنت وي په دروغ جنو دی د الله لعنت وي نو هغه دروغ د دې دنیا د پاره وای. هغه دروغ یو مسلمان که نن وای د دې دنیا د پاره وای. نن که مسلمان قتل و قتال کوي دا سمره مسلمانان چې تاسو ګورئ چې په اوګو باندې اصلي هر اغستې نو دا کافر پسې ګرځئ که دا د خپل مسلمان رور پسې د دنیا لپاره ګرځئ. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلم شریف حدیث ته من حمل علینا الصلاح فلیس منا چا چې زمونږ د مسلمانانو د پاره اصلي هپ اوګه کنو دا زمونږ نه نه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چاچی زمونگ دا مسلمانانو دا پارا ٹوپک او اسلحا پا غاڑا کی واچولا چی پدی با مسلمان وجنی پدی با مسلمان تا تکلیف رسائی دا اللہ حبیب وی فلیس مننا دا زمانہ دے دا مسلمان قتلول سمر سخت جرم دے سمر لوی گناہ دا نن مسلمانان تا سگو رہی پا ہر کلی کی روزانہ قتل کی گی دا آغی نور سو وجنہ دا تپوس چیکے نئے پزمک مسلمان وجلے یہ پروپو مسلمان وجلے قتل و قتال نن مونگ دا سد پارکو نن کا غدورونا او دو تربران او مور او پلار والدین او بچی جدا دی سل رحمی ختم کرے آغا سل رحمی چی دا آغی بارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی سل رحمی دا عرش سر رازوان دا او دا عرش سر 24 گھنٹے سل رحمی دا دعا کئی چی یا الہ العالمینہ اغا خلق سر در رحمت معاملہ ساتھ سوک چما ساتھ یا اللہ دا اغا خلق سر در رحمت معاملہ کٹ کی سوک چما کٹ گئی نن سے لرحمی دے سوج نہ کٹا دیوان خمونگ دے تربور نہ خپنی جتا کی دا بی دینی دا زکر دا سر دا خبری نکو نن کا زمونگ دے تربور سر درور سر دا والدین دا بچو سر دا بچو دا والدین سر نلگی نواحد سبب دا دنیا لالچ دا دنیا لالچ کارونه زما عزتمند چې دې معاشره تاسو وګورئ صراحتن سود کیږي چې قران پاک کې الله رب العزت فرمایلی کچری سود نہ نمنے کی گئی نو زما در تا اعلان د جنگ دے. اللہ وئی ک سود نہ نمنے کی گئی نو زما در تا سدے د جنگ اعلان دے. او اغا سود چہ روایاتو کراغلی یو روپی د سود دمرا غٹا گناہ دا داغی کس دا پاس دیرش کرتا یو سڑے زناو نو کنو داغی با دمرا جرم نی لکا سمرا دیوی روپی د سود چی جرم. نن امت مسلمت او گرئی سود کاری عام شے سودی معاملات عام شے دا غا سود سد پارا دے دا دنیا غا فتنہ تاسو گرئی نن ہر مارکٹ او ہر دکان مخلا بانڈولو بیمو والنا دا پس پینو سپینو گیرو مسلمانان رازی بانڈونا بیمی علی کسو کور لوئی چو علماء خوئی جدا حرام دی وی علماء یار لیونی دی سادگان دی دی دنیا نسا خبر ہے پردی پوری چی اغا حرام شیم والی علماء پی لیونی او سادگان کی ہر مارکٹ مخل ناس تے خرسون کم کلیمہ وی اغسون کم کلیمہ وی داد حرام ننن زمو سترگی اولی پٹی شوی حرام و تا حرام نوائیو نور سمر غلط کاروبارو ندی چنن اغا پا امت مسلمہ کی راغلی دا آغی واحد و جسدہ دا دنیا دا او دا یادو ساتای دا کمشی محبت چزلل ورکوشی زنکدن کی بدا غا شیر آیا دی دا کمشی محبت چزلل ورکوشو نو زنکدن کی دا غا شیر بمخی تالک زرها پیری سو کلیمر آیا دا کی خوچی طول عمر تا دی دنیا دا پارا دا اللہ حکم لنی کتری دا اللہ دا رسول حکم تا دی ندی کتری خپل حیات دی ندی کتری دا اللہ و دا اللہ دا رسول وینا ستا مخ کے اسم نرا ستا مقصد دے بس دنیا جمع کول و دا دنیا مال جمع کول دا دا دی علامت چی دی محبت پا رگونو کی پا ڈکو کی پا وینا کی زلکی وردن نشو او دا مسئلہ دا کم شے چی زڑل وردن نشو زنکدن کی باغ شے رایا دی بل شے نشی رایا دی زنکدن کے با آغا شعر آیا دیگی دا کمشی محبت چے ضرورت اور کشے علماء کرامو چے کمو پدی کتابو نے لکلی چے دا ناکار خاتمی سا اسباب لی نپائے کی او دا سبب اندے دا کمشی محبت چے ضرورت ورننواتو لکا بعد خلق پا مجازی عشق کی واقعیش دا آغا ضرورت آغا مجازی عشق وردن نشوے دے زنکدن کے با دا خبر آیا دے لکا پوی خرد سوچ دا دے دارنگی پودہ دس سوچ دارے دچا زرل چی دا دنیا محبت وردن نشو نو دے بزن کدن کی بغیر دا دنیا نبل شینے آدھے یا دا دنیا دا محبت سال آمدا چی دے دمر محبت وردن نشو چی دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری لنگور دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری لنگوری گور دا حدیث مانام داوا دا اللہ حبیب ویلی و زمان دے دا اللہ فذات عالی قسمی تاسو کی او سڑے ترغی مومن نشی کی دے کہ زورت دا زان نا دا مال نا دا بچو نا دا والدین نا دا طول و خلق نا زیاد خوخ نے ابرے لما خیالو دا سیبا نزن اوقاتو کی دا آغا محبت مقابلہ راغلے چی مونگ دا اللہ و دا رسول حکم دا دنیا دا پار پریزے چی تک دا بای دا خو حرام دا ناروا دا ناجائز دا اللہ و رسول دیتا ناروا ویلی چون کہ محبت ضرورت وردن نشوے مونگ دا اللہ و دا رسول دا فرمان پا مقابلہ کی ترجیح ورکو ستا ترجیح ورکو وغد دنیا تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکی ویلی چہ دا ہر امت دا فتن دا پارا فتنہ یو فتنہ وا زما دا امت دا پارا فتنہ سدا اغا مال نن تاسو گو رئے کہ مسلمانان نن بیتی فاکو کی دیو دا دا جمہوریت جگڑی یو یو زل چی پی امل کی لکشنو شی ندایادو ساتی تر قیامت پورے اغرون یو زی کی دینش تول تسنش بیاور پسیل آغا زمن یو زی شیوی نی چی بیا الیکشن راش نسخو پک یو بل مڑکی لیکن کیناو حسد خو خامخا راش دا کیناو حسد سد پار رے دا دا اقتدار دا پار دا مشری دا مشری سد پار رے دے پی دن خدمت کول غواڑی مشری دی دا پار رے جبائی پا دی طریقہ مماتا سمال ملاوی پدی طریقہ میں مات سکی گی مال و مراوی گی آ صحابی وئی عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی زما دا رشتہ دار یو دو کسان ما سر را روانو دا نبی علیہ السلام ملاقات تطلب نو دا دو رشتہ دارم را سر را دن نشل نو مونگ چه ملاقات لور دن نشو نو چه ماوکتن زمونگ دا دو رشتہ دارو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمشری غفتا مام چته یرا سمشر کا لکه د نبی رسول سلام زمانہ کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاملان بو سوک به پسمو کرر او سوک به پسمو کرر وای زده خپشو چې د الله حبیب وای چې داده ور سره جوړ شفارش کراغله وای کما ل پته وای چې دای ودا سکی ز بده سره نه راغله نو د الله حبیب غدوه تسوی چې کم مشری په خپل واړی ورته وای تاسو ل پته نشته چې مونږ د مشری اغه چاله نو ور کو سوک چې غواړي وټونواله غریبانان خو غواړي نه هر سړی وای زده نور مجبور کړي د قوم خدمت کول غواړم د قوم خدمت چې کې د قوم د خدمت خې دا د قوم خدمت داسې لکه مونږه لاکی په لغدا سي د کونډو یتیمانانو د پاره ول زکات ورکی نو اکثر د نانا غریبانو تعلیم نکړي نه سپويږي مونږ په لغدا سي کوي چې سل روپۍ ورکی او هغه کیولې کی کاغذ کې جزر مول ورکړي ناغېلوې په دې ګوته ولګاو هغه غریب مې چې سل روپۍ ملاو شي یو ګوته په دې غو بدرو لګو دې ترتیب ته پات وشي خبره یعنی ګور دی په یاد ساتي علماء لیکلي بعض اوقات کې داسې ګناونه کې سړې توبه واسي د توبې صورت نشته تا په کلی کې تربور مال خړلې د یو بل مسلمان مال له خړل نو خو پیمانه شغلاړ بشي ور به کې کنه او د دې ټولې ذلې چې مشرې او د دې ټولې ذلې زکاتونه دې خړلې د خلکو حق تاړو توبه واسي نو څنګه توبه واسي څه خبره او بیا مشترک مال خړل اخو تباہی ده حدیث پاک مونږ ته مسلم شریف کې اغراض حدیث تیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام جهاد تلاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورلۍ نه سامان کا تکولو یو نامعلوم غشه راغی په لګې او هغه شهداغې د وجه نه بس مرش صحابه کرام وی هنی الله الشهاده اهنی الله الشهاده شهادت دی مبارک شی شهادت دی مبارک شی رسول الله و نا د شهادت مبارک ای مور کوي وی هغه صادر چې مال غنیمت کی تقسیم شوه نو او دا غوړو وی هغه صادر د اور د دنه تاو دی دې ته سوچ کوي یو سړی تل دی د وطن او غلام دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په جهاد کې خدمت کوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا په جهاد کې ناګهان او ناخبر غش راضی او مړکیږي په او صحابه شهادت مبارک دي د الله رسول وینا هغه صادره چې پټکړو ساده غونتی صادره وی هغه صادره د اور صادره د دنه تاوره ددا چې خلق واریدل یو صحابي او تسمراړه تسمه خو پیچ نه کړه دا کېړې کی چې د ګوتو په منځ کې وی یو صحابي دوا تسمیراله د الله حبیب دا تسمیم غاغسته وی او دې له تقسیم نو رسول الله حبيب وي شراکم من نار نو شراکان من نار دا یو د یو ور تسمه دا او دا دو د دوه ور تسمه دي په دې په خبره با نا خو په زور صادر باندې دمر لوی مقام نه او دا ويره منبر صاحب دي او دا فلانه شه ناغه ټول ذلي مالو نه خړې په شي په خبره با نو هغه توبه او باسي د توبې صورت ته د توبې صورت هغه لپاره نشي جوړېدل صحابه کرام د مشرۍ نه یریدل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شخصیت چې مجبور کړه شعر داسې سو کول شي چې دا هغه غونتی عدل دنیا کې قائم کړي شي وشه په خبره وکړه لیکن هغه عمر رضی الله تعالی عنہ اخر کې جاړي او الله ته جاړي وای رب العالمین ک سر پر سر د اخلاص کم کنه نو پدی سودا خوشاله چې لا لی ولا علی دا د حکومت دارز نه ما د پاره د ثواب شي او نه ما د پاره د عذاب شي که سر په سر دته الله خلاص کم نو بز بسیم په دې بډې خوشاله نو هر د ګنا بنیاد داغه د دنیا د دنیا مال او محبت ته زمایزه نن کو ګره شرک او بدعات په دې ملک کیږي د دنیا هغه جمع کول دلری که څوک شرک او بدعت نه کوي د چاکار سره چې په خوشي جنگل کې درگاه سره کینی که ته شکرانه نظرانه نه وړي ویلې په خبره تکه نظرانی او شکرانی نوڑے د چاکار سره جده قبر سره نال وشی پا خبر بلکې بلکی کل ناکل آسی او ٹوکے جوڑ کرے که حقیقت داغی معلوم شی نوڑو پا کسو کی دا آیا تبلیغ والدل تمال خبر کولو اسی روزہ کیو تیو نویدا سی او زیل لارو دا خوشحال خان بابا رحمت اللہ لے چی تیر شو یل تددی او مزار رے نمونگا ورد چرا زی دا یو نیک سڑے تیر شو دعا بور توکو نیلته سپینګیره سړیو دا غالا کې هغه وی چې دا زمونږ نه یا قبر دی د خوشحال خان بابا قبر نه خو نظرانی شکرانی راضی مونږ هم پکې خورو نو مونږ سره وایو دا مو دنیا قبر دی ویګه خبره وایي یعنی دا هغه قبر نه دا هغه قبر وی خدای خبر چې کمزه کړي وې دا مال خپته ده چې دا قبر د چا دی هغه مشر دا زمونږ دنیا قبر دی خو مونږ هم پکې نظرانی شکرانی خورو نو سره وایو چې دا د بابا قبر نه ده دغه نظرانی شکرانی تل دی کا د خلکو کار سره چې پشاړ جنگل کې په درگاه کې ناشي تا سمر شرکیات کفریات چنن کی گی دی وجنه کی تاسو لپته یو یو درگاه په لکونو روپو د کال د پاره ټیک کی دا زمونږ د ملک غا اوقاف دی دا داغه غپیسی هغه نظرانه او شکرانه چې د ولی او د بابا په نوم منلې شي چې د خنزیر د غوخې غونته حرامه ده د خنزیر د غوخې غونته سره کما یو لسما نظرانه شکرانه چې د ولی شهید په نوم اومنلې شي چې دا داغه د نوم نظر دی داغه د نوم شکرانه ده داغه د نوم یو لسما ده نو لکه سرنګي د خنزیر غوخه چې حرامه ده دا سدم حرامه نن د خنزیر غوخه له خلق سوی وای دا د فلانی بابا د قبر نه مخور دروړي او هغه د مال غبیا په کورنو کې تقسیمي دا هغه د خار بیا تقسیمي دا سترګې سپنه خبرې پټې کړي صرف د دنیا مال او دولت صرف د دنیا مال او دولت دا څومره بدعات او رسومات چې کی هر میاش کې جدا جدا بدعات دي زموږ حضرت انوی رحمت الله علیه بحث کی زیور کی دا ہر میاش دی رسومات او بدعات لیکری دا غیو کتاب ہم دے دا رسومات او دا رد بارک کی دا رنگی دا من شیخ ضیاء النور کی دا ہر میاش بدعات ذکر کری ہر میاش کی زمون سے سناسس وی سناس بدعات وی وشی پہ خبرمان تا سو بدا در دربی مومن کتلے ورنن دور کی الحمدللہ زمون دا علم مطابق دا مفتی رشید احمد صاحب نلوی عالم نشت وشی پہ خبرمان ولیم دے بزرگم دے او الحمدللہ ور دا افغانستان حکومت سره دا غو په ذری صورت آون کی سور سونت نور ندی چاہے کہ فقرا ول سکی بتا سو دا غا ضرب مومن کی دا غا مضمون کتلی دا کتابونه دی په دی باندې احسن الفتاوا کی لیکلی اغه دا وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات تاریخ هم دولسم نده او د پیدایش هم دولسم نده دا وی سوال څنګه پیدا کیږي چې دا دومره خلک دا غوښ نه را روان او تاریخ غلط کړي او دا د بدعت او د رسم علامه ده چې د بدعتي دوه بتیا په نظر نه لګي ویګي په خبره وایي تاسو ګورئ هغه مضمون صبر خپل مضمون غلي کړي او په کوم کتاب کې دي کومي طریقې سره جوړیږي چې 12 وفات ته یا 12 د پیدایش تاریخ ده 12 وفات ته یا 12 د پیدایش تاریخ ده دا د بدعت علامه وي چې اوسې رسم ده رواج ده روزانه ته خیرات کو چا باندې کړي لیکن دا یو خاص رز د خیرات د پاره مقررول خاص رز د خیرات د پاره مقررول او هغه باندې اجتماع کو لغی لکار خیر ویل دا په دین کې نشته دا په دین کې نشته دا صبر بدعات او رسومات دي نو د دې واحد او وجد دنیا محبت او ملت کدا تل دې کړي چا کار په خوا وګوره دی او د عوامو له اوسم که څوک اس سترګې پټای نه وي په خوا چې بدای مليان بوت له ځنی مليان له په مسلې پتاوا نو دله به ویدو کو ته کور کې چې په خې ختم لږې به بوت له دې چې واپس راتلوي به سي پاره غونډې سي ختم مدر لو ته به حیران شې بھائی دا خدای د دوه پاره باندې خو خامخا یو ګنټه دې زیلا کور تلړم پکې پینځه منټه تیر نه دی او دی وایي چې سو چلو ختم شو اصل کې هغه ته بعض مولیانو ته مثلا معلومه یو مولا لا چاوي چې الکه دا ټول سلور مذهبونه اتفاق ده چې کم ختم د مړي د ثواب رسیدو په نیت کیږي پاغه خراس کاک او سخوړل او غسل حرام او ناروا دي نا غورته مونږه ولا کله ختم کړه کومه ختم کوو خو زمونږه ختم ثواب نه کیږي او د خیرات ثواب نه کیږي نو بس مونږه ولا ختم نه کوو نو زه تش د خیرات ثواب خو به وشي کنه وشي په خبره باندې اس دی دوکی تا نبی علیہ السلام فرمائی دوکا با دا کافر سرم نکے دا اللہ حبیب ویلی من غشنا فلیس مننا چاشی تگیو دوکا ہوگا دا زمانہ لے دوکا با دا کافر سرم نکے دا شریعت مسئلہ دی دوکی تا سا تیار کر اس کا سریحی و لیوی لیو جبائی دا سکار دے تک خیر خیرات کے نوغین استالاز بن ندی حکم ختم چی دا مڑی دا ثواب در سیدو پنیت تے نو شریعت ویلی چی پدی خوراس کھاک دا ناروا دے بس ختم دے زمین لو کمی دو پارے چی دا مارسیا بزکور کی در تو ہوا دین علاوہ نور کم ختمو نے چی دی نو پاغی که سڑی خوراک کئی کس کا کئی که حافظانو او دی تسکر حافظانو تا پیسی میں اسے ورکی نا پی جائز دا سمر بدعات و رسومات چی کی گی سمر بدعات و رسومات چی زمائی ذت مندو کی گی نو داغی واحد وجہ سرا دغد دنیا محبت اولا لجت بعض اوقاتو کی کمو بدعاتو کی جی پیسی میں اور پس خلق ور پریم دی ناروا ملاوی گی او دے دا پریزی کنن نو بدعات پر خودل بدیت روی دا اصول فقهاو لیکلی اسقات شتا اسقات نہ چینکار کئی سڑے بی دین دے خو یو دا شریعت مطابق دے یو رواجی دے یو رواجی دے دا دیندوانو طریقہ وچی مڑی سر سوڑل بازی دے تشکرونو کسا چولی دانی چولی چاپ بوتلو کی دا گلاب اوبا چولی وی معشومان لے قرآن شریفون اور کی دیر پیری دی خلقو قتل چو غرزے دلتے بیا مڑی سر پکٹ کے قرآن شریف کی مڑی سر پکٹ کے قرآن دا دین طریقہ نا بائے جو انہوں کے کتا سلاڑے ہلتے چوارے ہو پتا سے پتندگ کی خیلتے ویش بائے جو انہوں کے گوڑا وی کم بائے جو انہوں کی صابون وی تردی چھ بائے دا سی زہین ہم سے چلتا باقاعدہ دا جنازے سر روٹے ہو ٹکالا روانا ہے اور دا جنازے پسیا بیا سکے دا غیر خور دا طول رسومات اور رواجوں نے دا خود عبرت دے داد عبرت دے او چھ دل تب عبرت حاصل ہے اغا دنیا چھ زمونگ دا گمراہی او دا بیدینی سبب گرزے دلے دی مڑی او قبرستان سرا اغا دنیا دا سڑی سکی گی ہیری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کنتو نہیتکم عن زیارت القبور ما تاسو دا قبرن اتلون منکڑی وی اس زی زکا دا قبرن ملاقات فینہا تزہد فی الدنیا و تذکر الاخرہ دا قبرن ملاقات دا دا دنیا نزلت ہو رہی اخیرت رایا دے ناغذے کی خود خلق کو تماشا بعض اوقاتو کی بیا خلق دے مڑی دفن پدے پدی تماشا جی تا دا پدی سترگو لی دی پہ اسقات تقسیمولو پکی جنگ می خلق دا غیب پہ تماشا جی بھائیو گورا بگی پہم ربا او بیا دغ علماء علمون پدی نظر گوری جی دا خو عالم آغای او طالب و حافظ آغای جی دا غب پہ مقبرہ کی پلس رو پو جنگی تا علماء سلی دی بگی پہم ربا بیا مونگا علماء خپل بچو بانے ولی علم نکو او ملاولی دو رزی نشی ٹنگولے چی شلو کسانو پا شریک روستے نو چی یو راشی نو اغد جماعت نشڑرے زکر دل ملا دا غم رخ کاری اغا پا لس روپے جے جگو او دا خدا تا پوس نو کرے جتا عالمی او کنے بشی پا برو کاغا عالم وے نو اغا با اولی دا سی دا زلت پیسو تلا سکولو اغا با دین اولی زمائی زتمندو سکولو رسوا کولو بے نو پا دی ترتیب بان زمائی زتمندو دا تمام گناہنو داغی بنیاد دے دا دنیا محبت او مال زکا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل تقریر کو بخاری شریف کرا دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چہ ان الدنیا ارتحلت مدبرتن دنیا بس روانہ دا شاکڑے دا او ختم دو والا او آخرت دارا متوجہ دے مخل را روان دے او د هر یو د پاره بچی او زامن جوړ دي د دنیا م زامن او بچی دي نو د اخرت هم دي وی فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنيا اخرت والا بچی جوړ شي اخرت فکر والا جوړ شي دنیا والا م جوړي گئی وی فان الیوم عمل ولا حساب نن د عمل میدان دے حساب کتاب نشتا وغدن حساب ولا عمل او سبابا حساب کتابی عمل ونی ننن اعمال و طرف تا زمائی ذات مندو چی منگو تاسو توجہ کو اعمال و طرف تا متوجی شو سمر فتنی دا بیدینی چراغلی زمائی ذات مندو اگا دا مال و دا دولت دا وجن راغلی سمر فتنی چراغلی نو دا مال و دولت دا وجن راغلی لتاک لگا تاسو گو رئی ہر ملک چکل غربت و غریبی وا نو دیر فتنی خلکو نو پیجندے لیکن مال و دولت چراغے نور پسی ریڈیو راغے بیا ور پسی ٹھیوی راغے ور پسی سیار راغے رو رو پا برا طرف لمنگ روانی دا اس دا دنیا غا فتنہ تاسو کو رئی دا دنیا سمر غلط معاملات منگ شروع کری علماؤنا تپوس نشتا دا سمر معاملات کچر علماؤنا تپوس کوئی نمنگ ناروا کارون کو دام یادو ساتے کم سڑے چی ویم چیز مسلمان مودے غلط کار کئی دبانے با دنیا کے اللہ ذلت اور رسوائی راولی چه دے داوم دے اسلام کئی او کارونم معاملاتم گند دی نو دے با اللہ دنیا دنیا کس کئی رسوا کئی بے شرمندہ کئی بے اگر چی دا دنیا دا د جزا زینه دے دا د سزا زینه دے نو دا آخرت اگر سزا بسنگئی بانڈونو لو گورا بیمو لو گورا دے نور غلط کاروبارون لو گورا ہر معاملہ کی پکار دے چی مونگو تاسو دا علماء نتا پوسکو سمر معاملات دی چی حرام دی ناروا دی ناجیز دی سود دے بیدینی دا او پائی کی دا دنیا دا محبت دا وجن مونگ سیو د دنیا د محبت د وجه نه مونږ اخته یو او یادو ساتئ دی دنیا باندې د الله حبیب ویلی چې مړی در لشته تاسو واورئ که یو کند د سرو زرو شي یو کند د سرو زرو شي نو بنی آدم بوی بل کند پکار ده د ده دا خلاو خیټه بغیر د قبر د خارونا په بل د ایش شی باندې زما عزت مند مړی کینا حدیث پاک کې راغلی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغه او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پوزی د پاسه ودو پوزی د پاسه چې سړی ودوی نو داغه پوزی نخه په بدن کې جوړیږي حدیث کې راغلی وقد اثر الحسیر فی جسده صلی اللہ علیہ وسلم د پوزی هغه نخه د نبی علیہ السلام په شام مبارکه کې جوړه نو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو قتل نو پجڑا شو ویدا اللہ حبیب کمون تعالی او پستا انتی تلائی جوڑا کرے نبی علیہ السلام ورتدا سوکتن ورتوی مالی ولی الدنیا اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا تسوے سدی مال راو دنیا لرا زما او دنیا مثال خدا سے دے کرا کے بن لکیو سور سڑے مسافر روان دے اور آگے دے لک سات دا پارا آرام کئی دیو انی دا سوری دلان دے کے ناس دیو انی دا سوری دلان دے کے ناس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگا صحابی دا داوئے چه مال راو دنیا لسر دا اللہ حبیب دا سے سادہ طریقے سرا دا دنیا جون او زندگی تی رکڑے وا نو دیر زمائی ذات مندو چه مونگو تاسو اخیرت او قبر رایا دو او دا اخیرت او دا قبر دا رایا دے دو سرا دے سر زلکی نرمی رازی دنیا ہیری یو خاص دے مقبرو لزائی انہوں مقبرو کی مونگ سکڑی تماشی مجوڑی کڑی مقابلہ دا دار چاچی دا مونگ قبر با دا فلانی ندیر زیاد سوی اغا شاعر ویلی وہ یو مقبرے تترے وی ارا اہل الدسور اذا امیتو نو بناو قبل المقابر وی زدہ مالدار خلق گورم چکل مڈشی دا قبر دا پاس آبادی جوڑ کی وی دی انکار کئی مگر پا قبر کم دا دی خبرین انکار نکئی چی پا قبر کم فخر کئی چی بھائی زمون قبر پوختے زمون قبر پوختے ومون سنگ مرمرو مانے جوڑ کرے سلور مذہبو ندی قبر پا خول سدی حرام دی ناروا دی قبر پا خول حرام دی ناروا دی دا خود خارو یو سلی لچی تو درگی نوی برت با حاصل شی او بیا پاغی بانی لکائی کو پاغی لکائی کو او بیا پاغی دا قرآن تیلا وطونا دی کزنی وقت آغر دلتے عمر گلے راغلے بی پیو قبرستان ناتلم العیاذ باللہ سپی راغ اخ پیو چتکاو اغلی کلو دا پاسے سو کر اے دا پاسے میتیازو کی دا زمونگا کار دا قرآن احانت کر بیا راضی اس پی پاغے بانے سکے گندگی کے اس دا زمواری پچا بانے دا قبر خوسادہ طریقہ دی آخو دا خارو یو ڈیرے دی چی خلق تی عبرت حاصل کی چی دی دا خارو ڈیری تا بزم رازو نمونگ پاغے بانے سنگی مرمر او زرگون روپی لگو نو قبرستان سر دا دنیا نظر توری گی و اخیرت سکی یہ غرا یادی گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دشپیہ تلے کل نبی علیہ السلام دشپیہ قبرستان تلار دے درازم نبی علیہ السلام لاڑ دے کم از کم افتا کی او سڑے دی سوی قبرستان تری روزانہ کت سوکت لیشی نو داخل خبر دا او بیا خاص کر دو والدین و قبر درشتہ دار و قبر دی سر خو دیر سڑی تا سکی گی دیر یو سڑی تا ترغیب حاصلی گی و ملوی گی چی دا زما آغا مشران دی دا زما والدین دی نن پا دی خارو کی پرات دی دی دی مال بنگلی محلات و سور لیس شوی نن حس شے نشتا دغا رس پس زمام حال لے نو دی سر دنیا نسکی گی زدوری گی او اخیرت رایا دی گی او دا اخیرت در آیا دی دو او دا دنیا نا دا ظلط تو روی دو علامت آئی چی سڑے دی دین پلار روانی گی شکل دی شریعت مطابقی اخلاق دی شریعت مطابقی او اغا یو زل خبر و تا دی رئی چی کل دا اخیرت فکر لی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی یو صحابی و حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیوزل نبی علیہ السلام نمال غفت ورکو بیول ورکو وی غفت پدریم ذلول تر اللہ حبیب وی چے حکیم دا مال دا سی خوناک گنتے دے او چا چې دا د سخاوت په نیت واغست هر څه ورپسې نه ځان ورپسې لیونه کړي نه دی او جایزه طریقه ده او دا مال د واغستنو دل به الله په دې کې خیر او برکت واچي او چا چې ورپسې ځان لیونه کو د شریعت نه ورپسې خپور واړو لا نو دل به په دې کې اس قسم خیر واکې نشي دا مال دې کور ته خیر راړې نشي دا مال دی کور ته خیر را دا ذلت ته دا رسوائی دا دا شرمندگی دا دا پریشانی دا چې پخپل لاس یو سړی ځان تر جمع کړي دا صحابی په یو خبره پوی دا الله حبیب ته وای دا الله حبیب تا سره وعده دا تا نفس با دی نفس بچاته دا سره کو نبی رسول سلام بیا ډیر را غوښتو چې مال غنیمت کې برخه راغو نه ایل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را غوښتو پخپل خلافت کې اغه نه موان غوښتو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روغختو غنے موانو غستو تردی چی اوزل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جمعی پر ازوئی چی مسلمانانو واو رئی دا حکیب ابن حزام چی بیت المال کی کم برخ دا زگور دے را غوارم او دے غیل نرازی چی سبا قیامت کی مطالبی نکن تردی چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دنیا نلارو او دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خلافت کی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سشو اگا وفات شو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو بیچا تلاس دا سنکو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا ہر امت دا گمراہ کی دو دا پارا سے فتنی او زما دا امت دا پارا فتنہ سے شیر اغا مال لی دا مال فتنہ چی منگو تاسو گر گر دا مال کا پا حلال طریقہ گٹی نو دا عبادت تے مال چی پا حلال طریقہ گٹی نو دا عبادت تے آغا چی دی پا کم زیو لگولو اللہ دا آغی اجر او ثواب بدر کئی پا بچوی لگے دارنگ نور دن ایکو پکارنو کے لگے دا ٹول خیرات او خیرات دے او کمال غلط طریقی سرا سڑے گٹی نو آغا کاروبار حرام دے دو دا پارا سے فتنی او زما دا امت دا پارا فتنہ سے شیر آغا مال دے دا مال فتنہ چی منگو تاسو گر گر دا مال کپا حلال طریقہ گٹی نو دا عبادت دے مال چی پا حلال طریقہ گٹی نو دا عبادت دے آغا چھے پا کم زیولو گولو اللہ دا آغی اجر و ثواب بدر کئے پا بچوئی لگے دارنگ نور دنے کو پا کارنو کی لگے دا ٹول خیرات و خیرات دے او کمال غلط طریقی سرا سڑے گٹی نو آغا کاروبار حرام دے او دا مال کا خیرات کئی اغیبان دل اس کس ماجر نمیلاوی او کرستو پاتشو نو دا دا جہنم دا پار سامان دل پاتے دے چی دا بے دا جہنم دتلو سکی دا جہنم دتلو یو سبب دے جوڑے گی جمعنگا تاو زمائی ذات مندو کوشش کو ہر کاروبار چکو الحمدللہ مدارشتا علماء کرامشتا چاہی سرسو کو مطالب تپوسنو کو باز خلق لے اللہ پیسی ورکڑی او خلق لے ورکی چا استعمالی دی تا مزاربت ہوئی ناغی کی مندہ سے شرطنو مکرر کڑی چاہ دا شریعت نا خلاف دا سلے تپوسو کی چکم مال ورکی عام راشی او چکمی لگا کم با پی کاروبار کئی راشی او عالم نا تپوسو کی چے زما مال لے او دے با پی کاروبار کئی دا شریعت سو اصول لے نو کدے شریعت مطابق منگا تا سی او کارو کو ہے کہ اللہ رب العزت خیر واچے او کدے شریعت نہ خلاف ہی نو دغ پریشانی او تکالیف ہوئی او ہمیشہ گو ریاد و ساتی مسلمان چی تباہی شوئے دے نو دغ دنیا دا محبت او دا مال دا وجنہ سمر مسلمانان دیل نو پا میدان کافر ٹنگی دیشی پا اس طریقہ کافر مخیل نشیدات دے خدا مسلمان دا زنانو دا مال فتنی لٹنگی دینش سمر تاسو گو رئی تاریخ گو رئی چې څومره مسلمانانو سره غداري او د غشوي د مال په نمونه شي تاسو مخ کې تیر شول ضرب مومن کې عامه کې مضمون کې د ټیپو سلطان رحمت الله له تاریخ ذکر کړو ګره دا د لوی چلولې بریتونه جوړ کړو او ګیره ولا خړې له دا انګريز جوړ کړې دا د خپلې زمانی ولی الله او د برابر ګیره و خدا انګريز د لدی له پاره خی چې دا لوی جرا بریتو والا به توره کوي ګیره والا توره نشي کوله دا د خپل دور سو ټیپو سلطان رحمت الله له د خپل دور ولی الله دا برابر گیروا نو انگریز لگ وقت کی تاریخ دا امت مسلمہ نا حیر کو اغلی لولی بریج جل کری زمان دا معشومان از اسکول پا کتابنو کی او گیرے تے لرے کری نا آغا سرک دوکاو تگیو شوا دا آغا آغا جرنیلانو پیسے ہو کھڑے چپائے کی میر سادے کو آغی کی کسما کسم طریقے ہو کا یہ طریقے دامو کچھ آغا کم وقت کی آغا وقت کی توپ استعمالی دے نو آغا پا آغا توپ گولو کی دا باردو پزے خارے واچو لے نو مسلمانانو کو مقابلہ کول نا غتو پی گولی بنے چلی دی دا غتو پی گولی بنے چلی دی پا دا غی غدارائی سر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید شو ٹیپو سلطان رحمت اچاولا امی چی تاسو گرد آگا جملہ عام خلق یادائی چی زان ورکا و بس انگریز تا بادشاہ عزت پدی کیا غلوی دا شہید یورز زندگی دا د گیدړ د سلو کالو زندگی نه مال سره مال بهتره ور دغه طریقې تاغه مال او دولت تیار کو مال او دولت تیار کو لکا دی دور کې افغانستان کم جهاد چې هغه خلک وسم سمړ نه دي ژوندۍ چې د افغان مجاهدین او د کافرو سره جنگ او دی ورته په کالتو کې خارې چوي شپ خبره وای یا پشمیر کې وتش اوس په نم کې خوابم په تماچو کې کشمیر نه هغه دې کې په کافر سره جنگ کولو نا و پیسو هغه دې کې شباو قتل کارتوسو کې وسو د بارود په ځای په پای کې خارې یعنی دنیا والا محبت مونږ دې ته تیار کړو چې یو مسلمان په کافر وژنو جهادی معاملاتو کی غداری کو تاغی کے زمائی عزتمند و ٹھگی کو داد دنیا کا محبت چنین مونگ دی مقام تر اور رسول تاسو گر این جی اوز دادی کی کمی زنانا چی دی لارو کسو کی گرزی داد دا مسلمانان لوڑا فین دی دی اپائی تعلیمو نے کڑی چکل پیسی راغلی او دو دو زر پزی غیل شد زر روپی ملاوی گی نا پا کسکیم گرزی او آغا بازی پکی دیر علاقی کی خلالک درشتا بازی جو انکس بازارون تراشن یو دکان بانی او گرزی یو یو دکان باندې وګرځي او بیا خلک ګوري راشي او د سنو کې جماعت کې منځونه کوي هیڅ خبره نه زنانه دا او د سنو د منځونو ځای سو هغه جماعت کو دا غي د پاره د مزه د پردیو په دې ترتیب باندې رورو امت مسلمات د دنیا د محبت د وجنا يهوديت اختیاري تاو د علاقې له نه دي زنانه کته ځي پستر ګونی وي نه يهوديان او انګريزان دا یو ترتیب جوړای چدائی سره د مسلمان د جنگی دو ضرورت نشتا طالب خپل کلی کی داسې کسان پیدا کی چې خپل کې بجنګي بس د غډېره هر چاله په خپل کلی کی داسې کسان پیدا کی غلب پیسې ورزی چا وسکه علماء پورې بخندا کوي د دین د خبرو پورې بخندا کوي د کافر او د يهودو د دیندوانو سره د مسلمانانو د جنگی دو ضرورت نشتا هر چاله په خپل ځای کې داسې ماحول جوړي هر چاله په خپل کلی کې داسې او نقشا او نمونه جوړي چې امت مسلمه په خپل منځ کې بل لړاوي ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلي دا امت چې مسلمانانی کافر دی لمخلا راتلې نشي او دا امت کړه ټول کافر راجب شي دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم پیشن گوئی دا نطول کافر کے اتفاق کی او دا سمرا آلات او اسباب دی دا استعمال کی ہوں مسلمان دا مقدس مکه نفانی کو لنشی مسلمان و یو بل فنا کئی یو بل کچری فنا نکی او دی یو بل قوت او طاقت ختم نکی نو کافر دے قوت او طاقت نشی ختم ہو لے دا آغی قوت او طاقت دا پارا یہودیت نصرانیت دا غصو چونہ کئی زمان عزت مندو دا ٹی وی دا وی سی آر دا فحش دا بے حائی دا انجیوز پا طریقے بانے پا نور مختلف کاروبارو نسرا زمان دا امت معاشرہ اغا خرابول غواڑی اغا بربادول غواڑی او دا سی خلق کئی راولی تاسو دیکھ پلو حکمرانانو لوگو رئی کم چراغلے نو اغا دا دین و دا علماء پورے خندہ کرے وسم که زمونږه مشران دي نو مونږ تاسو وای دی ولې اسلام راولے اسلام پورا خان دی اسلام لاغد سپک نظر باندې ګوري هغه څنګه اسلام تا تراولی دا سه مشران زما عزت مندو مونږ باندې زمونږ د اعمال او د وجنه مسلط دي چې هغه د اسلام او د دین پورې خندا کوي دی وخت کې مونږ تاسو توبه او نباسو او مونږ د الله د دین طرف ته توجه وکړو زمون شکل او اخلاق د شریعت مطابق نشي مونږ باندونه بیما غلط کاروبار ټګي او دوکا دا پری روزو ناخر زما عزت مندو سبا چې مرگ راشی دا الله په حضور کې زمونږ استاد سره جواب پي دیو جن راسم را ناز کسانی چې مونږ تاسو ټول توبه وباسو د شریعت مطابق کلی گیری پریزای ټی وی وی سی آر په کور کې وی دا ختم کړي غلط معاملات کی وی دا ختم کړي رب العالمین ارچا سره د رزق وعده کړي حلال رزق به رب العالمین تا ترا رسي تاسو ګوره زمونږ دینی مشران سره سره سختۍ تیرې کړې وي زمونږ د کمزورۍ مطابق الله غا سختۍ دی نه په مونږ راولي او نه الله راولي هغه برداشت مونږ نشو کولای وای څومره سختۍ تیرې کړې وي نارې تیرې کړې وي تکالیف تیر کړو نن قران او سنت کې زمای عزت مند دای تعریفونه دي دا غي صفات دي یو یو جوړه جامه به وا او پاغي کې دا دین مونږ او تاسو پورې رو رسول یو یو صادر هغه یو صادر په زندګۍ کې جامع وی او د مرګ نه پس یا کفن شوی په شپ خبر باندې مصعب ابن عمر رضی الله عنه اړم بنه صحابي دی چې مدینه منورې ته هجرت کړي او نبی علیہ السلام چې تونس سره پاس آتیا کسان د قرآن د درس د وجنه مسلمانان شوی او نبی رې دا دمر لوی خاندان والا سړیو چې د دې د کور په دیوارونو بر خیرې خم جامع وی او دل پلار خادمان ساتلی او دل ویو د خوراک لوخ مخه لکی خوب بل لري کولو لیکن کله چې اسلام راړو پلار دمر والو چې په یو صادر کې رو تختې او یو صادر سود کمی سود لنګ په ځای به استعمالولو نو په یو سرمن باندې به تړره په دې ملا نو بیا دغه صحابی په دغه صادر کې د احد په شهداو کې ادا حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دو حد پا میدان کے نور قبرون نخ کاری دا یو قبر دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ لے او دا بل قبر دا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ لے نا اگا یو سادر کی ورت شہادت ملاو دے او اگا یو سادر دا دس شے ایک فن جوڑ شے او نبی علیہ السلام چو ادھر دا سو قتل نا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سشو پجڑا شو او دی بارہ کی دا علماء و اختلاف دے چی دا جڑا دا غم دا وجناو کو دا خوشحالی دا وجناو علماء دی خبری تا ترجیح ورکڑی چی دا اللہ نبی دا خوشحالی نو جڑا چی کلی دا صحابیو کتل چی بادشاہی مال دولت ریخم بنگلی سورلی پریخوی یو سادر کی زندگی تی رول اختیار کا آر سے پریخل دا اسلام دا پارا دا اللہ حبیبو کتل غیو سادر کی مسکولو نبی علیہ السلام دا خوشحالی نو پا جڑا شو محدثین لکلی دا اللہ حبیب وی دا جڑا دا خوشالی وجہ دا وی کلا چی دا سی خلق وی چی دا اسلام دا پارا کور پریزی دا اسلام دا پارا مور و پلار پریزی دا اسلام دا پارا بہترین کپڑی پریزی دا اللہ دا پارا بہترین خوراکون پریزی نو بیا با انشاءاللہ اسلام ترقی کرسی او کلا چی دا سی چمو دا اسلام دا پارا اشی نشو پریخوے دا اللہ دا حبیب دا پارا اشی نشو پریخوے اللہ و رسول پریخوے شو آجا منکری کیا وکا سو خخکولی گیرے وا نن مون سراغ کار کی یول مسلا ورونا او کو وارون ولٹا مقصد بانی خلوی گیرے وا یو زلی مولانا وارو دل چی پخیٹا کی حرامی نوی موز اللہ نا قبلی نا غوی قبلی گی قاسم نا نو منزو نسلکا خخ کلی گیرے وی لرے کا منزو نے پری فر زمون خلق دیر تیاری گی جی بھائی موز بور پسی چی قبلی گی نوی موز سلکو نو چی زکاة نکی گی نو نسلکو نو دا موز و زکاة بپریزم خو یو دنیا دا پری خودو والنا که پدی اور تزم کنا خو غلط لین دین نشم پری خوی غلط نو دا, دا خدای دے کنا دے گورا چی تا اللہ پری خویشی رسول پری خویشی اخپل حیا پری خویشی خو غلط کاروبار نشی پری خوی نو آغا خدای دے دین جوڑ کرے کنے جوڑ کرے مشکاش شریف حدیث تے صحیح ہے نو دا اللہ حبیب وی تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم دا روپو او دا پیسو بندہ دے ہلاک ہوتا باش تعس عبد الدینار و عبد الدرہم و تعس عبد الخمیس د جامو د سادرونو بنده دی ہلاک شی د سرو د سپینو زرو د دینارونو د دراہمو بنده دی ہلاک او تباش زکا ایمان پریزی اللہ پریزی رسول پریزی د اللہ او د رسول محبت پریزی خو یو حرام شی نشی پری خدے نظم عزت مندو لک پزان مان رحم پکار دے ورنہ نقصان بسڑے چاہتا ورسے نقصان بے سڑے چاہتا ورسے دیو جن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو دا تمام امت دا پارا فتنہ وا او دا دی امت فتنہ سنا دا دی امت فتنہ اغمال لے حدیث پاک کرا گلیو زکا چے کلا قیامت لمنی شپیلیو والے شی نو دیزمہ کی تب اللہ حکمو کی دا بدا مڑی بار رو غرز جو او دا مڑو دا بار برا غرزولو سر لوی لوی توٹے دا ملغلرو دا سونی دا چاندی و دا قیمتی دا تنو بار رو غرز جو نو کلج میدان محشر ته خلق جمع کیږي حدیث پاک کې راغلی نو دا سرا او سپینزر به د خپل د لاندې راځي و یو سره چې هغه د حرام وجنه زندگی تبا کړي و را به شی او بدريږي د سره او سات بو جاړي چې دا دنیا دا دا سرا او سپینزر دي چې دی وجنه مال الله او رسول حکم پریخ نه نه رسو پکارای نه یو قاتل برا شوی به دا مال له دی وجنه ما پلانې مسلمان وجلو یو سڑی بار رشتہ دا مال دا پارا کٹ کری دے وہی داغ مال لے چی دے دا پارا ما رشتہ کٹ کرے وا یو سڑی با دے دا پارا دن خرس کرے دن دا دنیا دا پارا ویسے کرے دے دا پارا بے دن خرس کرے دن او ہر دور کے گورا دا سی علماء وی چی غصی دن خرسولو والے دا سور علماء چی دے جیلون نرائی جنازے رہو تے نو دا دربار کے با علماء ناس کم علماء چی درباریان جوڑ شد نو علماء علی کلی وی ہر صحیح عالم دا نبی وارث تے پوچھے دے دا بادشاہ دربار تے نہیں ترے او چکل درباری تے جوڑ شنو دا دا دین دا پارا غل جوڑے گی زکر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جنازہ جیل نہ رہو تا نو دا اللہ بندے گا نو چھ مگو تاسو سوچ و فکر رکو نن طول مسئلہ زمون دا دیو جن خرابا دا چھ زمون لین دین گڑ بٹ زمون کا کاروبار گا موس کی سنور نشتا حلال اخرا و حلال سر یو موس کستا پزر کے والا نور پیدا کی حلال سر تلاوت کا رب العالمین بستا پز پاغا تلاوت کی انوارات پیدا کی نن زما عزت مند زمون د عبادت او نه خوند او لذت ختم شوه. الله زمون په حال باندې دې رحم وکي. امت مسلمت الله دې صحیح توبه توفیق دې ورکي. زمونږ معاملات ته الله دې شریعت مطابق کی. سمره چې يهود او نصارا او کافر په مونږ کې ګوتی وای الله دې مسلمان دې دې فتنو نه بیدار کی. اور چا کې دې الله دینی غیرت پیدا کی چې دې وای چې زما مال او جان که په دین قربان شیدا بلې سعادت نر مسلمان وای چې مال خیر دې بدابل خیر دې کتبا کی تابل خیر دے کتابا کی دا زمون استاد سو ٹولو شریک دین نے کنے دا دا عالم او دا طالبم دے نو دا الحمدللہ دا ناری نو دا زنان او ٹولو دین دے کنا پدی دین مانے ممون او تاسو ٹول غیرت کو او غیرت دا دے چ دی یہودیت دا نصرانیت دا سمر کفری طاقت نو دی دے شیطان مقابلے تا ممون او تاسو دری گا مقابلہ سدا چ پدی خپل دین زان پو ہکو دی خپل دین مانے عمل کو سمر غلط لین دین او اخلاق کافر را دن نکڑی دا غین ممون او تاسو توبہ بس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهداه. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم اصلح احوال المؤمنين في كل مكان اللهم الف بين قلوب المؤمنين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك خصوصا في كشمير وشيشان وافغانستان وفلسطين وفي سائر البلاد اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم اسق عبادك وبهيمتك تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.